يا ذا الأسماء الحسنى. مدى هي inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Tunaingia katika hadithi ya 11, hadithi Abu Muhammad al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib sibtu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. An Abi Muhammad al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Kutoka kwa Abu Muhammad ambaye ni Hussein mtoto wa Ali mtoto Abu Talib sibtu Rasulillah mjukuu wa mtume wa raihanatihi na vile vile kipendeza macho chake mtume alayhi salatu wasalam radiyallahu anhuma Mwenyezi Mungu awaridhie wote wawili. Kala alisema Abu Muhammad ambaye ni Hussein ibn Ali ibn Abi Talib asema hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilihifadhi mimi kutoka kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake maneno yanayofuata: dama yaribuka. Katika riwaya hii imekuja ma yaribuka, lakini wanasema yurwa bi fathi liyai wa dhammi liya, yani dama yaribuka au dama yuribuka, yani bi fathi aliyai wa dhammi liya. Yuribuka au yaribuka, zote ni sawa. Dama yaribuka maana yake ni kwamba acha uliloshaka nalo. Wakati unapotaka kufanya jambo lolote lakini uko na shaka nalo, basi usilifanye. Dama yaribuka au dama yuribuka, acha jambo ulilona shaka nalo. Naam, lakini wamesema bilfatihi ashhar, yani yaribuka ndio mashuhuri zaidi. Imamu nawe anasema فيه دليل على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام. نعم أسيما إمام ناوي يزم ومرهيم كاتك حديثه دع ما يريبك أو دع ما يريبك. أسيما كاتك حديثه كنا إشارة yakuonyesha mcha Mungu anatakikana asile isipokuwa kilicho ambacho hakina utata ndani yake, kitu ambacho hakina shaka ndani yake. Asifanye jambo lolote lile ambalo ndani yake analo shaka. Hii ni dalili ya ucha Mungu. Na mtu kujiingiza katika jambo ambalo lina shubha, jambo ambalo lina shaka, jambo ambalo halieleweki uhalali wake na uharamu wake, hii ni dalili ya kustokuwa mcha Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo maneno yake mtume alayhi salatu wasalamu aliposema dama yaribuka, bimaana wacha kufanya jambo ambalo uko na shaka nalo, au usile chakula ambacho unashaka na uhalali wake. Ila mala yaribuka, na fanya jambo ambalo huna shaka nalo, kula chakula ambacho huna shaka nacho uhalali wake, vaa vazi ambalo huna shaka nalo uhalali wake. Hii ndio maana yake ikhwatul kirami, na ni uzito wa kuonyesha kwamba watu wakifanya hivyo ndio inapelekea wao wanakuwa zaidi karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.